के दिन कभी, इसका मुझे था यकीन, इसका मुझे था यकीन। सदके में चाहे लग जाए इसको सारी उम्र भी मेरी, होगा मुझे गम नहीं, होगा मुझे गम नहीं। अफसर के जैसा ऐठा मोटर गाड़ी में बैठा, आएगा मेरा सिपहिया सजन रेडी।